król, los na twarzach blizny. Wyrył przed trzy oczy, nowy dzień, znowu wita ciebie graczu. My znosimy życia ból, tutaj żarty się skończyły. To jest hada, ma fatih i ulica, ściany płaczą. Umarł król, niech żyje król, los na twarzach blizny. Wyrył przed trzy oczy, nowy dzień, znowu wita ciebie graczu. My znosimy życia ból, tutaj żarty się skończyły. To jest hada, ma fatih i ulica, ściany płaczą. Możesz robić siebie błazna i udawać, że jest fajnie. Nim obejrzysz się do tyłu, życie ci przeleci. Trailer w tym bagnie od początku, ale za to mnie nie win. Nie potrafię ci dokładnie, brat, odpowiedzieć od kiedy. Starzy gracze ochujeli, nawet szkoda gadać ziomuś. Ciężko im jest się posłużyć klawiaturą telefonu. Ściany płaczą, twardo stoję na tej ziemi. Słuchaj, jeśli już nawijasz, radzę, żebyś nie zeplenił. Znajomości trzeba cenić, no i nawzajem się wspierać. Ja rozumiem to od zawsze, mój koleżko, aż do teraz. Mi kariera nie zaszkodzi, nie odbije mi jak tamtym. Moje ciuchy na osiedlach, a nie żadne spodnie w kanty. Ściany płaczą, dowiesz się o moim gniewie. Moi ludzie zgodnie twierdzą, że już przyszedł czas na ciebie. Jestem pewien tej wygranej, więcej nie ma co pierdolić. Cały czas o własnych siłach, dobrze wiem, że ich to boli. Umarł król, niech żyje król, los na twarzach blizny. Wyrył przed trzy oczy, nowy dzień, znowu wita ciebie graczu. My znosimy życia ból, tutaj żarty się skończyły. To jest hada, ma fatih i ulica, ściany płaczą. Umarł król, niech żyje król, los na twarzach blizny. Wyrył przed trzy oczy, nowy dzień, znowu wita ciebie graczu. My znosimy życia ból, tutaj żarty się skończyły. To jest hada, ma fatih i ulica, ściany płaczą. Wygląda to inaczej niż myślałem, ziomuś. Wchodzę do środka, szepty mówią, witaj w domu. Witaj. Co tam słychać, marnotrawny? Trochę czasu minęło, wokal ja chudniki zdarty. Tu kurwa żarty dawno się skończyły. Pierdolone ściany płaczu, wszystkie mnie znienawidziły. Wcześniej chociaż się z tym kryły, opalone mity skasuj. Teraz tu widzę wyraźnie te znaki czasu. Ściany płaczu, czuć w powietrzu zapach grasu. Szyby drgają tu od basu, kiepsko, bo nie mam Judaszu. Co do Judaszów, niech poczują teraz strach. Za bliskich ostatni mach, znów jestem w strach. Los piach, znów na trumnę rzuca. Myka jak cień, czarna z kapturem bluza. Ściany płaczą, wzrokiem śledzi cię meduza. Pusiałeś wiatr, więc brat, teraz jest burza. Umarł król, niech żyje król, los na twarzach blizny. Wyrył przed trzy oczy, nowy dzień, znowu wita ciebie graczu. My znosimy życia ból, tutaj żarty się skończyły. To jest hada, ma fatih i ulica, ściany płaczą. Umarł król, niech żyje król, los na twarzach blizny. Wyrył przed trzy oczy, nowy dzień, znowu wita ciebie graczu. My znosimy życia ból, tutaj żarty się skończyły. To jest hada, ma fatih i ulica, ściany płaczą. Erik dobrze się wywiązał, nie powstydzę się tych bitów. Od dzieciaka każdy ziomek zmierza ze mną po ten tytuł. Sporo syfu na tych blokach, ja wprowadzę w życie zmiany. Nie pasuje mi już ziomuś, żeby latać tu pijanem. Ściany płaczą, już nie trzeba mi nic więcej. Jestem draniem, ale moją siłą nadal są intencje. Serce bije jak najmocniej, dzisiaj mostów już nie palę. I nie twierdzę, że nie znajdę nigdy więcej w kryminale. Wciąż palę pod nielegale, odsłaniam kotary z oczu. Ulica, ściany płaczą, chodnik nie chce rozgłosu. Chce sosu, gdzie panuje śliski temat. Atrament jak krew męczenników, chłonie ją ziemia. Styl zamieniam w złoto, oto moja alchemia. Nad głowami czarne słońce, tutaj nic się nie zmienia. Wiem, że nie jesteś bez winy, więc nie dotykaj kamienia. Ściany płaczą, a graczom została gehenna.